إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Anasema Allah azza wa jalla: enyi ambao mlioamini, hakika si vinginevyo pombe na kamari na kuabudiwa asiyekuwa Allah azza wa jalla na kupiga ramli, min amali shaytan, ni katika matendo ya shaytan, rijsun min amali shaytan, ni najis na katika matendo ya shaytan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni nayo ili mpate kufaulu. Innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al'adawata, si vinginevyo anavyotaka shaytan ni kuweka baina yenu uadui, walbaghadha, na chuki, wayasuddakum an dhikrillahi wa an salah, na awazuie nyinyi katika jambo la kumtaja Allah na kusali. Fahal antum muntahun, je ni wenye kukoma kuyaacha mambo haya. أنسيما شيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية يضم تعالى هذه الأشياء. الله عز وجل أنا في تاجة قوبايا في تهيفي ألقوا في تاجة القبيون، يضم تعالى هذه الأشياء وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان، ناقته خبارك ننادس من عمل الشيطان، وأنما رجس نكتك متين يا شيطان نقوم بهو ليوتاف ناقوم بوزكتك جنبوغاني. الله كسيما فاجتنبوه أي فاتركوه، أجاني مرضوهايا لعلكم تفلحون، إن فاتك فولوا، فإن الفلاح لا يتم إلا بترك هذه الأشياء. وقوى مفانكي ويقولي hayawezi yakatimia illa kwa kuacha mambo haya, hususan hadhihi alfawahish almadhkura, hasa hasa haya mambo yaliyotaja. Fa inna alfalaha, kwa kuwa mafanikio ya mja duniani na akhera, la yatimu illa bitarki ma harrama Allah, haitimii isipokuwa kwa kuacha aliyoharamisha Allah azza wa jalla, hususan hadhihi alfawahish almadhkura, hasa hasa haya machafu yaliyotajwa humu. Ndugu zangu wa Kiislamu, fa inna Allah azza wa jalla harrama ta'ati al-muskirat wal-khumur, Allah azza wa jalla ameharamisha jambo la kutumia vilevi na kunywa ulevi. الله عز وجل أمحرمش جنبهل لما فيها من القبط والأضراء وهو دنياك كنا وشاف نمذر ميه والشرور ندنياك فيها كنا شاري فإنها تفسد العقول وهو مامو يا ربي نبيلبي بنفسدش أكيل زواجا وتهلك الأبدان نبينا غميزا بويلي ويلي بيامجا تزامة كيامباي أمدوه قد كجامبو لولبي تزامة أكياك نبضوثيك تزامة ألياك نبقوة بل تزامة أكلياك نعمة كبرى لمتبيذ الله نكم تفوتش هين جنب مجيني أكم باكيني تزامة أليدوه قد كجامبو لولبي أكلياك نبضوثيكي تزامة مليواك نبقوة وتدعو إلى الفسق والعصيان نمانغو يا أولاد نفينوالي بنايتا كتكا مانغو يا أولاد نمانغو يا معاصي وتورك العداوة والبغضاء نجمهين اللفلكية كتكا وادوه نتوكي واتو نتوكيانا وسباب يا أولاد وليوتفكا نولينيا كتكا جميزة كسلام وتجر إلى المنكر والفحشاء نولاد نوامباو ونفلكية كتكا وتاق نمعوكو ليو كتكا جميزتو تناونا مانغو يا لواقيا kuenea tunaona mambo ya sinaa yalikuenea tunaona mambo ya magoma yalikuenea kwa sababu umul khabaith amechukua nafasi mama wa machafu ambaye ni pombe amechukua nafasi katika jamii kubwa ya Kiislamu. Allah azza wa jalla akasema katika aya ambayo nilitaja, amesema Allah azza wa jalla muharriman laha akiharamisha pombe, wa munaffiran anha akikataza watu wasiende pombe, mudakkiran limalaha min al-adrar kumbusha kile kilichomo katika madhara ambayo yanapatikana katika pombe. Shaytani anatia uadui, anatia bughdha, anatia chuki baina ya watu kwa sababu ya mambo haya ya haramu ambayo yameenea. Inama yuridu shaytan ayyuqi bainakum al-adawa, shaytani anataka kuweka baina yenu uadui walbaghdha na chuki. Wayasuddakum an dhikrillah, na akuzuieni katika jambo la kumtaja Allah. Anaelewa hawezi akamdhukuru Allah, hawezi akisimamisha sala, hawezi akayazungumza yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. Na tuna haja kuyazungumza haya kwa kuwa zamani tulikuwa tukiona walevi ni watu wazima ambao wako katika mitaa na wanajulikana. Leo katika jamii yetu mpaka vitoto vidogo, vitoto vya darasa la 8 au la 9 au chini yake, watoto ambao bado wako katika malezi ya wazee wao wanaingia katika mambo haya haramu, ima kunywa mabia ambao yapo katika maduka yenye kuuzwa na Waislamu, ima kunywa pombe za haram ambazo Allah ameziharamisha mwanzo na watu wakaziharamisha, na hizo za halali Allah pia ameziharamisha. Haya ni katika mambo yanayoenea katika jamii za Kiislamu. Wa ila Allahi mustaqim, na kwa Allah azza wa jalla tunashtakia juu ya haya ambayo ni kufanyika yenye kuharibu vizazi na jamii za Kiislamu. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، إن شارب الخمر ناقص الإيمان فاسق بشربه. إن وجه الله تفهم يوتي أن يكون يقومه أن يكون يوليه ويمكنه إيمان na muovu kwa yale anayoyafanya. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yashrabu al-khamra, hani pombe, hina yashrabuha, pale ambapo mtu anainywa pombe hiyo, wa huwa mu'minun, akabakia na imani kamili katika nafsi yake. Pale ambapo mtu taati hadhihi al-muskirat wal-khumur, anapotumia ima mambo ya kuba, ima mambo ya vilevi ambavyo vipo katika maduka vinavyouzwa na Waislamu, au vile ambavyo vyenye kuuzwa katika sehemu za uswahilini na nyinginezo, vyote hivi hani mnywaji wake akabaki na imani iliyokamilika. Halafu pia tunafahamu maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna man sharibaha, atakayekunywa ulevi, lam tuqbal salatuhu 40 sabahan, hazitokubaliwa sala zake kwa muda wa siku 40. Atakayekunywa ulevi hazitokubaliwa sala zake kwa muda wa siku 40. Wa idha mata, na anapokufa mtu huyu, fadakhala an-nara, akaingia motoni, kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu, imekuwa ni haki kwa Allah azza wa jalla kumnyisha, min tinatil qibal, katika tinatil qibal. Nini maana tinatil qibal? Usaratu ajsadi ahli an-nar, ni yale mausaha ya viwiliwili vya watu wa motoni. Wanapounguza watu wa motoni, katika miili yao kunatoka usaha. Usaha huu utachukuliwa, watapewa walevi ambao walikuwa kilewa katika dunia. Leo kuna walevi wana mnabii, kuna wale chokachaka wale ambao wako mitaani, wanapigwa mawe na watoto, wanazomewa, wanakunywa pombe za kienyeji, na kuna wale ambao wao wakishazidiwa na mambo ambayo yako kichwani mwao, au ana refreshment anavyosema mwenyewe, au mtu anatoka na mtu wake, au wengine na familia zao wanatoka wanaenda katika fukwe au sehemu za mbali, wanatumia vilevi katika starehe zao au katika mambo yao. Wallahi ni msiba mkubwa katika jamii ya Kiislamu kama hii, yenye kuwa na misikiti mengi yenye waumini wengi, ikawa sehemu hizi ndio ambazo pombe zinapata watumiaji wengi kuliko maeneo mengine. Hali katika mambo yenye kusikitisha kwa wale Waislamu waliofunga mwezi mzima wa Ramadhani, wakaacha matumizi yale ambayo Allah aliwaamrisha na kuwakataza, ikawa siku ya mwanzo baada ya kufunguliwa kuingia katika furaha, wanamkufuru na kumuasi Allah azza wa jalla kwa kuuza au kunywa pombe hizo. Ya kusikitisha, vijana wa Kiislamu ndio ambao wameingia katika mkumbo huu. Watu hawafanyi wanayoyafanya katika maklabu yao, katika sehemu zao za starehe, isipokuwa unakuta biashara hii imetapakaa na kuenea katika jamii ya Kiislamu. Allah azza wa jalla, imekuwa ni haki juu yake, ayasqiyahu min tinatil qibal, kumnyisha mtu huyu kutokana na usarat ajsadi ahli an-nar, ule usaha wa miili ya watu wa motoni, ataingia au katika yale majasho yao. Kwa hiyo ni jambo zito sana, ewe ndugu Muislamu, kuingia katika dhambi hii ambayo ni ummul khaba'i, mama wa machafu. Mtu akishalewa, alladhi shariba alkhamra hadi yuaddi ila qatli wa ila zina wa ila liwa, kumpelekea jambo hili katika kufanya mambo yote haram, kuua, kuzini, kulewa, kupoteza, yani kufanya mambo ya haram, kupoteza heshima yake, kupoteza afya yake, kufisidi akili yake. Haya ni katika mambo ya haram yaliyotapakaa katika jamii zetu za Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlani mtu ambaye anahusika na mambo ya kunywa, yule mwenye kukamua, yule mwenye kuuza kile chombo almahmudat ilayhi, chenye kubebewa pombe ile. Kuna baadhi ya Waislamu gari zao zinatumika katika mambo haya, na pengine akisubiri biashara nyingine, Allah anampa mtihani ngumu, ana kikeri chake kinabeba pombe tu, anapeleka katika maeneo haram. Au wengine, kuna wageni wanakuja nao katika miji, wanachukulia mpaka katika mahoteli yao vitu vya haram. Zame, ewe ndugu yangu Muislamu, kila anayesaidia katika uovu anafungu katika uovu huo, kila anayesaidia katika wema ana sehemu na thawabu katika wema huo, na anayesaidia katika uovu ukasema mimi napeleka, sina pa kupata riziki halali, muongo. Allah azza wa jalla amekufungulia milango mengi ya kurudi kwake yeye na kutafuta riziki yake. Allah ameahidi riziki kila mmoja akiwa katika tumbo la mama yake ataipata riziki hiyo. Kwa hiyo watu ambao wenye kusababisha madhara ya maasi katika jamii za Kiislamu wana mzigo mkubwa mbele ya Allah. Allah amemlani yule ambaye anaitengeza, Allah amemlani mnywaji wake, Allah amemlani yule ambaye anaibeba, Allah amelani kinachobebewa, Allah anaelani man akala thamanaha, anayekula thamani yake pombe hiyo. Kama mtu wako anauza pombe ukala thamani yake, una mzigo mbele ya Allah azza wa jalla, una mzigo mbele ya Allah azza wa jalla. Na Ibn Qayyim rahimahullah anahitaji hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yenye kuashiria namna kuenea kwa dhambi hii katika jamii, akasema: la yashribanna unasu min ummati alqamra yusammunaha bighayri ismiha, wallahi watakuja kunywa watu katika umati wangu pombe na watasita pasi na majina yake. Wengine anaita vitulizo tu vya roho, anazongwa na mambo kichwani, anaona njia ya kujipumzisha ni kutumia hivi vitu vya haramu. Wiki yangu Muislamu, fahamu kwamba hili ni jambo la haramu, Allah ameniharamisha na nenye kuleta uadui. Wangapi katika wale ambao wenye kunywa pombe wameharibu familia zao, wakateketeza watoto wao, wakaacha majumba yao, wakaharibu zile thamani walizopewa na Mola wao mlezi, akili yake, mwili wake, afya yake ikapotea kwa sababu ya starehe ya muda mdogo. Kwa hivyo ni jambo la kuepukwa, na hakuna namna ya kujitia nguvu katika sura yote itakayokuwa ila wewe utakayefanya. Hata kama hulewi, hata kama hufanyi, unauza au unashiriki au unaandika au unatia mkataba au unafanya lolote katika namna ya kulieneza jambo hili, wallahi utakosimamishwa mbele ya Allah. Una fungu lako siku ya kiyama kwa kila kijana wa Kiislamu alielewa, kwa kila kijana wa Kiislamu aliyetumia, kwa kila kijana wa Kiislamu aliyeathirika na haya. Kwa hiyo tazame kazi yako, tazame nafasi yako, tazama riziki yako namna gani unaitumia. Haya ni katika mambo yenye kutuletea madhara makubwa katika jamii zetu za Kiislamu. Watu warejee kwa Allah Azza wa Jalla, na wafahamu riziki iko katika mkono wa Allah Azza wa Jalla, na hajaambishwa mtu kuitafuta riziki yake katika njia haram akawa anapata udhuru wa kusema kwamba mimi sina namna, hali ya kuwa huku vijana na umma wa Kiislamu unaharibika na kufisidika kwa ile saini anayoitia, kwa ile karatasi anayoandika, kwa ile ruhusa anayotoa na kwa lile ambalo analifanya. Ajue kwamba ataumizwa mbele ya Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun ila man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mtu aliyomfaa mali yake wala watoto ila atakayemwendea Allah azza wa jalla na moyo uliosalimika. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحهم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ندعو زيت وأنباء ونماتتيز يا ربي نقوم بوقف لي ماتتيز يا رب الشفاعة كتك مرضيا وأول شيء ذيك ذا يا رب تولي كي نتوي بوشنا مذام بتوي بكنايو برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.